kaczy. Mało lat ero. Wracam tu na stare śmieci, żeby coś napisać, by zarobić jakiś hajs, bo z pracą to jest lipa. Zarobić to mi da teraz szybka ulica, tylko ulica. Lecz jak nie spróbuję inaczej, to będę zdychał. Kryminał się tu wciera, tylko kryminał. A dziewczyny chcą być lepsze niż te kurwy z Rasputina. Dziewczyny, dobre dziewczyny, miały cnotę. Dziś myślą, że coś przeżyły, bo straciły cnotę. Wciągały kokę, tą kokę ze starych śmieci. Dużo się nie zmieniło, jest tak samo jak przed rokiem. Wciąż w pogoni, by zdobyć flotę, by mieć trochę luksusu jak na dłoni, a nie stać tu pod blokiem. Luksus chyba z butelki, wiesz, na starych śmieciach. Niektórzy zjedzą zęby, by mieć CLS-a. Niektórzy mieli ten polski sen, ale wrócą tu na stare śmieci, bo nie spełni się. Mało lat. Warszawa, rewir, Rosynowski, Blokowic, Masyw. Tu ludzi znam z ksywcy. Ero. Warszawskie Bielany Dom, J2 Panów. Tu mam swoich ludzi na dobre i złe kompanów. Tu mam swoje miejsce i reprezentuję z dumą. Rap co powala rywali jak Yokozuma w sumo. Północ miasta, szukaj po zachodniej stronie. To tam, gdzie tłusty rap gra i gruby blunt. Płonie moje stare śmieci, osiedla Wawrzychomi. Tu nie grasz by przegrać i nie idziesz na kompromis. Od daleko nikt nie stroni, znasz tą osiedlową akcję. Wciąż ktoś popcy dzwoni, nie wypijesz na relaksie. Są kiepskie relacje, my a stare baby w oknach. Jak na Bielanach bawisz, to kielon walisz do dna. I tak czas szybko płynie na rewirze. Brat, weźmie cię pod skrzydło, kiedy ziomek łapę liżesz. I choćby miał rezydencję w każdej części świata, tu są moje stare śmieci, wiem, że chcę tutaj powracać. Tu, twój żywiot, jodej. Tu, Bielany, tu. Nie myl, zdraj z kim ogrodem. Na północy masz Bielany, na południu masz Ursynów. To Warszawy dziki zachód, sprawdź moc zabójczych rymów. Dwa różne miejsca łączy je, nie tylko hip-hop. Dobre sztuki, towar, plan, jak zarobić szybko. I gdziekolwiek bym nie był, zawsze myślę o powrocie. Do znajomych mord też na targówku i ochocie. Do wszystkich, z którymi czas mi miło płynie. Bo póki jesteście wy tutaj, łatwiej się żyje.